5 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 czerwca, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy i eksperci lotniczy badają okoliczności śmiertelnego wypadku na lotnisku w Radawcu pod Lublinem. To nie pierwszy pożar w tym miejscu i w tym roku, mówią mieszkańcy Kostrzycy koło Jeleniej Góry, gdzie płonie składowisko odpadów. W Afganistanie kolejny zamach, mimo zawieszenia broni z talibami. Zginęło co najmniej 10 osób. Okoliczności wypadku w Radawcu pod Lublinem, w którym zginął 17-letni spadochroniarz pod lupą Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i lubelskiej prokuratury. Podczas skoków szkoleniowych młody mieszkaniec Warszawy spadł na płytę lotniska. Zginął na miejscu, mówi Kamil Karbowniczek z policji. Skoczek znajdował się wspólnie z 12 innymi skoczkami na pokładzie samolotu. Wykonywał skok z wysokości około 1000 metrów. Policjanci sprawdzili na miejscu stan trzeźwości instruktorów nadzorujących skoki. Wszyscy byli trzeźwi. 17-latek przeszedł szkolenie spadochronowe w ubiegłym roku. Wciąż nieznane są przyczyny wypadku. Dogaszanie pożaru składowiska śmieci w Kostrzycy koło Jeleniej Góry potrwa zdaniem strażaków do późnego wieczora. Ogień już opanowano. To nie jest pierwsze takie zdarzenie, mówią Piotr Nyc i Anna Bogucka z Kostrzycy. Z domu zobaczyliśmy chmurę dymu, żeśmy od razu się udali, zaczęliśmy obserwować. Część osób zadzwoniła na straż pożarną. To jest chyba największy pożar, jaki widzieliśmy tutaj na śmietnisku w Kostrzycy. To już jest któryś z kolei pożar, prawdopodobnie w tym roku drugi albo nawet trzeci. Boimy się jako mieszkańcy. Płonie około 160 ton odpadów wielkorozmiarowych. Przyczyny wyjaśnia policja. 20 osób zostało rannych w mieście Trenton w stanie New Jersey w USA, gdy dwaj mężczyźni zaczęli strzelać podczas festiwalu sztuki. Policjanci zastrzelili jednego z nich. 4 osoby są w krytycznym stanie, wśród nich 13-letni chłopiec. Drugiego sprawcę ujęto. 10 osób zginęło, a 30 zostało rannych w wybuchu przed budynkiem gubernatora w prowincji Nangarhar na wschodzie Afganistanu. Wczoraj w ataku bombowym w tej prowincji zginęło 36 osób. Na razie nikt nie przyznał się do dzisiejszego zamachu. Do wczorajszego przyznało się tzw. państwo islamskie. Afgańskie władze przedłużyły rozejm z talibami. Jednak wciąż nie ma gwarancji, że doprowadzi to do pokoju w tym kraju. O szczegółach Wojciech Cegielski. Ogłoszone przez afgańskiego prezydenta i zaakceptowane później przez talibów zawieszenie broni miało trwać do końca świąt Eid al-Fitr. Prezydent Ashraf Ghani zapowiedział, że rozejm będzie trwał dłużej, choć nie podał szczegółów. Po 4 dniu święta Eid wydam afgańskim siłom rozkaz kontynuowania zawieszenia broni. Szczegóły zostaną później przekazane całemu narodowi. Dotychczasowy rozejm jest wydarzeniem bez precedensu. To pierwsze zawieszenie broni między władzami a rebeliantami od czasu upadku rządu talibów w 2001 roku. Podczas trwających właśnie świąt Afgańczycy byli świadkami scen, gdy talibowie otwarcie pojawiali się w miastach, witali się z żołnierzami i wspólnie robili sobie zdjęcia. Przedstawiciele afgańskich służb obawiają się jednak, że talibowie mogą chcieć wykorzystać rozejm, by przeniknąć na tereny kontrolowane przez władze i stamtąd prowadzić kolejne ataki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dziś druga tura wyborów prezydenckich w Kolumbii. Wybór między konserwatystą Iwanem Duki, a byłym lewicowym burmistrzem Bogoty Gustavo Petro to także decyzja w sprawie losów porozumienia pokojowego z rozwiązaną partyzantką FARC. Uchodzący za faworyta Duki chce zmienić porozumienie w kilku ważnych punktach, co mogłoby skłonić rebeliantów do reaktywacji. Jego rywal Petro deklaruje natomiast, że jako prezydent chce trzymać się zawartego układu. W pierwszej turze 27 maja Duki otrzymał ponad 39% głosów, Petro 25%. Wracamy do kraju. Najlepsi piloci akrobacyjni pokazują, co potrafią. W Sobieniach Królewskich koło Warszawy trwa piknik lotniczy show Sky Show. Siedmiokrotny szybowcowy mistrz świata Jerzy Makula zachwycił publiczność. Super, rewelacja. Fajnie, super. Najbardziej mnie ciekawi to uczucie, jak leci pionowo w dół. Fajnie było w ogóle. Myślisz, że miałbyś odwagę wsiąść, tak, do takiego szybowca? Nie. Na pikniku można nawet zasiąść za sterami myśliwca F-16, oczywiście na symulatorze, mówi Marcin Toporek z firmy, która prezentuje sprzęt. Gogle wirtualnej rzeczywistości to tworzy nam wrażenie tego, że siedzimy faktycznie w kokpicie, czujemy wysokość, prędkość, no ale też symulator jest zainstalowany na platformie ruchu, także tutaj cała powierzchnia nam się rusza, czujemy przeciążenia. Wrażenia niesamowite, lot prawdziwy, nawet beczka była, wszystko fajnie. Pokazy w Sobieniach Królewskich potrwają jeszcze 2 godziny. To był serwis Trójki. Thank you.

No jest super, to już inni wymyślili to wcześniej, jest super i tak jak powtarzam, oby nie tylko do pierwszego gwizdka. Oczywiście już niedługo przeniesiemy się do Moskwy i do Soczi, tam gdzie są nasi wysłannicy i są nasze specjalne wozy satelitarne. Będzie też nie tylko o piłce, zapewniamy, będzie na przykład o zmaganiach herosów z oceanami. This is the Volvo Ocean Race, the story of a 45-year obsession, sailing's iconic race around the world, the ultimate test of a team. And the place where elite sport meets human adventure. No i miejsce, powiedzmy sobie, gdzie na kilku stopach kwadratowych dziewięciu facetów przez 9 miesięcy spędza ze sobą czas i walczy z falami. Naszym gościem będzie Waldemar Heflich i zapewniam już teraz Państwa, że będzie tak samo ciekawie jak na mundialu. Będzie też na przykład o jeździe rowerem, czasami bez głowy, czasami bez hamulców, generalnie raczej w dół. Rowerzyści ekstremalni dzielą się na takich, którzy połamali już obojczyk i tacy, którzy jeszcze go nie połamali. Będzie o siatkówce, będzie o ostatnio słabszej paście Polaków w Lidze Narodów, będzie o łyżwiarstwie figurowym, to dobry moment, skoro za oknem są właśnie tropiki. Coś do wygrania? No owszem, a czemu nie? Bardzo proszę. Co by Państwo powiedzieli na oficjalną, oryginalną piłkę z Mistrzostw Świata, nowiutką, jeszcze niekopaną i na dodatek z podpisem Adama Nawałki? No, po wtorku taka piłka może być warta albo fortunę, albo niewiele. Albo rzuci się chłopakom koło trzepaka, żeby po prostu pokopali. No cóż, trzeba zaryzykować. Co zrobić w tej sprawie? Zaraz powiem, a w zasadzie to od razu powiem. 22,7 trójek. Trzeba do nas zadzwonić, powiedzieć coś budującego przed meczem Polaków z Senegalem, albo po prostu coś prawdziwego, bo nie musi być optymistycznie. Ma być ciekawie. Piłka za najciekawszą wypowiedź o meczu. Można też pisać SMS-y 71-335. 71-335. Wybierzemy, posłuchamy najlepszych, najciekawszych. Piłka będzie do odbioru tutaj u nas osobiście jako ten cenny skarb. I to oczywiście nie wszystko. Proszę z nami pozostać przynajmniej do godziny 19. No bo dzisiaj będzie sporo o wszystkim, jak słyszeliśmy. No a co tam w meczu? Spokojnie, zaraz się dowiemy. Przecież jest nasz człowiek. Okej, no to zaczynamy w takim razie. Od informacji z kraju i ze świata. Za nami pierwszy dzisiejszy mecz na piłkarskim mundialu. Serbowie 1-0 pokonali Kostarykę po pięknym golu z rzutu wolnego Aleksandara Kolarowa. Drugie spotkanie w grupie E rozpocznie się o 20:00. To będzie mecz Brazylii ze Szwajcarią. A od kilku minut trwa spotkanie w grupie F. Broniący tytułu Niemcy grają ze Szwajcarami. I to spotkanie w Moskwie ogląda Adam Mlecki. Halo Adam, jaka sytuacja na boisku? Oczywiście Niemcy grają z Meksykiem, to jest już 12 minuta spotkania, wciąż 0-0, ale cios za cios, akcja za akcję, naprawdę w tym meczu dzieje się bardzo dużo. Na początku Meksykanie już w pierwszej minucie mieli sytuację bramkową, Irving Lozano jednak został świetnie wybroniony przez Jeroma Boatenga, który interweniował ślizgiem i wybił piłkę spod nóg Meksykanina. Potem za to sytuacja dla napastnika Niemców Timo Wernera, ale i on był w tym przypadku nieskuteczny. Zatem to już jest 13 minuta spotkania i 0-0. Dziękujemy. Tyle na razie. Z Moskwy Adam Malecki. Rzeczywiście Niemcy grają rzecz jasna z Meksykiem. A niespełna 42-letni Nawah Abdullah Gayat Shukralla z Bahrajnu poprowadzi wtorkowe spotkanie naszych piłkarzy z Senegalem. W 2011 roku prowadził towarzyski mecz Polaków z Koreą Południową, zakończony wówczas remisem 2-2. A kto nas słucha, to jeszcze tylko podpowiadamy, że Niemcy na biało, a Meksykanie na zielono. Roger Federer pokonał Kanadyjczyka Milosza Raonicza 6-4-7-6 w finale tenisowego turnieju ATP na kortach w Stuttgarcie. Dzięki zwycięstwu Szwajcar wróci na pozycję lidera światowego rankingu już jutro. Marcin Matkowski i szwedzki tenisista Robert Lindstedt przegrali w tym samym turnieju w finale debla z parą niemiecką Filip Pechner, Team Pütz 6-7 i 3-6. Z kolei Alicja Rosolska i Amerykanka Abigail Spears pokonały rumuńsko-brytyjską Pale Buzarnescu Watson 6-3-7-6 w finale debla turnieju w Nottingham. Hiszpan Jorge Lorenzo zwyciężył w Grand Prix Katalonii w MotoGP. To siódma runda Mistrzostw Świata. Drugie miejsce wywalczył lider Mistrzostw Świata Hiszpan Marc Marquez, a trzecie Włoch Valentino Rossi. Cezary Strumnik został w Ślesinie motorowodnym wicemistrzem świata w klasie Osy 400. Zwyciężył broniący tytułu Estończyk Rasmus. Ja miałem trudniej, mój drogi, z tym Chłaga smagi człowiekiem z Bahrajnu. Austriak Marcel Hirscher, siedmiokrotny triumfator alpejskiego Pucharu Świata i dwukrotny mistrz olimpijski, ożenił się podczas wakacji spędzonych na Ibizie. Żoną Alpejczyka została jego wieloletnia partnerka Laura Moisl. Para we wrześniu spodziewa się dziecka. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. 22,7 trójek, a także 71,335. proszę do nas dzwonić, pisać w sprawie oczywiście mundialu, wtorkowego meczu Polska-Senegal, a mamy do rozdania oficjalną mundialową piłkę, taką jaką właśnie w tej chwili kopią Niemcy i Meksykanie, tyle że z podpisem Adama Nawałki. To rarytas. No to dobrze, to gramy dzisiaj też dobrze. Na początek Rainbow i All Night Long. Osiemnaście minut po godzinie 17:00, tu trzecia strona medalu. Patrzę jednym okiem, co dzieje się w spotkaniu Niemców z Meksykiem. 0-0. Tak jest, 0-0 i łączymy się z Moskwą. Dobra, spróbujemy na początek Moskwa. Tam powinien być Adam Malecki, nasz wóz satelitarny i w ogóle centrum całego piłkarskiego wszechświata Niemcy, Meksyk. Adam, halo, dobry wieczór, dzień dobry. Oczywiście, oczywiście, jestem przed chwilą. Świetna sytuacja znowu dla Meksyku. Javier Hernandez znalazł się tuż przed bramkarzem. Tak naprawdę bardzo dziwnie Chicharito się zachował, bo tak naprawdę przed nim już stał tylko Manuel Neuer, a Chicharito to tak jakby był kierowany jakimś padem na PlayStation, zawrócił, zrobił kilka kółeczek, no i tak naprawdę nie strzelił i przepadła ta szansa dla Meksyku. Także wciąż 0-0 w tym meczu. Ale bardzo ciekawe spotkanie, Adam. Wróćmy do najciekawszego spotkania, jakie do tej pory przydarzyło się nam na Mundialu. Chodzi o piątkowy wieczorny mecz Hiszpanów z Portugalczykami. To był popis Cristiano Ronaldo, prawda? Fantastyczny popis i bardzo zazdroszczę Janowi Kałuckiemu, który na żywo w Soczi mógł oglądać to spotkanie. Teraz strzał Wernera. Wielka szansa dla reprezentacji Niemiec, wciąż 0-0. I rzeczywiście Janek ten mecz oglądał, mógł się ekscytować i zobaczyć na własne oczy to, co potrafi zrobić Cristiano Ronaldo. A potrafi rzeczy niesamowite. W tym przypadku strzelił 3 gole, grał tak naprawdę przeciwko bardzo mocnej Hiszpanii. Jego koledzy po drugiej stronie z Sergio Ramosem w roli głównej, ale to chyba prymat wiódł. Wszyscy widzieliśmy Cristiano Ronaldo, który strzelił 3 gole. Czy to był rzut karny, czy to był rzut wolny, czy to była akcja, tak naprawdę dla niego nie ma to znaczenia. Z każdej pozycji strzela, z każdej pozycji jest skuteczny i robi to fenomenalnie. Nie ma co się dziwić w takim razie, że telewizje z całego świata opisując jego strzały, jego akcje i komentując to, co dzieje się na boisku, zachwalały jego popisy. Zatem posłuchajmy, taka chwilowa podróż po komentarzach z całego świata. Ronaldo! Oh, Cristiano Ronaldo! C'est un bijou! C'est un chef-d'œuvre! Ronaldo vida bucha la fin! Ronaldo! Как декорация для мяча! Ronaldo! Gol! 3-3. Le va a pegar Cristiano! Clava la mirada en la portería! Toma Carrerilla! Hat-trick de Cristiano Ronaldo en el partido! Cristiano Ronaldo powiedział po tym hat-tricku, że to jeden z ważniejszych hat-tricków w jego karierze. Rzeczywiście był przeszczęśliwy, nie ma co się dziwić, że został wybrany na człowieka meczu, man of the match. Łącznie w 151 występach w reprezentacji Portugalii zdobył już 84 gole, 6 z nich w Mistrzostwach Świata, chociaż często w przypadku Ronaldo mówiło się, że przy okazji tych najważniejszych meczów nie grał najlepiej, nie dawał drużynie to, co, na co go stać najlepiej, a w tym przypadku pokazał, że naprawdę jest zawodnikiem światowej klasy. Także dla Cristiano Ronaldo wielkie brawa, jeżeli chodzi o hat-triki. Takimi wyczynami w przeszłości popisywali się czy to Niemiec Miroslav Klose, czy Brazylijczyk Pelé. Był też Uwe Seller, także jest jednym z czterech tych, którzy skompletowali hat-tryka. No i naprawdę wyczyn niesamowity. I potem można się było zastanawiać nad tym, co zrobi człowiek, który, na którego patrzyliśmy w sobotę, Lionel Messi. Ale zdaje się, że zanim o Messi, to powiemy jeszcze o tym, co powiedział Piqué po meczu. Tak, tak, ponieważ zdaje się, że Janek zebrał też właśnie takie komentarze po tym meczu. Rzeczywiście Janek Kałucki zebrał komentarze po tym meczu, bo to było tak, że Hiszpanie to spotkanie mogli wygrać mimo znakomitej formy Ronaldo, natomiast w jakiś sposób na własne życzenie zremisowali 3-3. Posłuchajmy, co powiedział po tym spotkaniu Gerard Piqué. On ma zwyczaj rzucania się na ziemię, ale mecze toczą się w różny sposób i musimy to przyjąć. Mieliśmy więcej okazji do strzelenia gola, ale nie udało nam się wygrać. Portugalczycy mieli 3 szanse i zdobyli 3 bramki. Zatem podział punktów w pojedynku gigantów. Halo, Adam? Podział punktów, tak. I potem zastanawialiśmy się, jak zareaguje na to Lionel Messi. No bo zawsze się mówi o tym, że jeden i drugi mają po 5 złotych piłek. Zawsze się mówi, że Ronaldo z jednej strony, a Lionel Messi z drugiej. No i miałem to szczęście, że oglądałem na żywo wczoraj spotkanie. Zresztą na stadionie, gdzie zagramy z Senegalem, na stadionie Spartaka Moskwa, kiedy Argentyna zagrała wczorajsze spotkanie z Islandią. No i wydawało się, że teraz będziemy czekać na kolejny popis. Lionela Messiego. Tak się jednak nie stało. Argentyna po tak naprawdę bardzo ciężkim spotkaniu, męczyli się bardzo, starali się jakoś rozgrywać piłkę, starali się grać jak tylko oni potrafią, ale z drugiej strony Islandczycy postawili w swoim polu karnym autobus i grali z kontry. I zakończyło się remisem 1-1. I najważniejsza chyba sytuacja z tego meczu, kiedy Lionel Messi nie wykorzystał rzutu karnego. To wszystko, co się działo na stadionie Spartaka, obserwował swego czasu wielki wróg FIFA, czyli Diego Armando Maradona, który teraz wrócił do łaski. Tak naprawdę na tym telebimie stadionowym był pokazywany równie często jak Lionel Messi. Maradona patrzył, Messi starał się robić co mógł, żeby doprowadzić potem, po tym jak nie strzelił rzutu karnego, do tego, do zwycięstwa. Natomiast jednak to się nie udało. Lionel Messi był załamany po tym meczu i posłuchajmy, co miał do powiedzenia już po ostatnim gwizdku sędziego. Lo malo el resultado, obviamente esperamos poder conseguir los tres puntos, creo que tuvimos... Wynik nie jest najlepszy. Mieliśmy nadzieję zdobyć trzy punkty. Mieliśmy sytuację i to nie jedną, żeby zdobyć gola. Mój niewykorzystany rzut karny zmienił zupełnie przebieg meczu. Mogło to wyglądać inaczej. De amargura, de bronca por no empezar con los tres puntos, pero bueno, hay que estar tranquilo y pensar en lo que viene. No, la bronca porque... Schodzę z boiska z uczuciem goryczy i złości, że nie zdobyliśmy trzech punktów. Ale cóż, musimy być spokojni i myśleć o tym, co przed nami. Nie możemy się poddawać. Jest wielka złość, bo uważam, że mogliśmy wygrać. Dobrze graliśmy. Wiadomo, że na początku była trema pierwszego meczu, ale potem byliśmy bardzo skoncentrowani. Dobrze rozgrywaliśmy piłkę, próbowaliśmy grać kombinacyjnie, ale ciężko było przebić się przez obronę Islandczyków. Mieliśmy mało miejsca, a oni bronili niemal całą drużyną. Jesteśmy źli, ale patrzymy przed siebie. La bronca de empezar con un punto, pero hay que mirar para adelante. No i wracamy do spotkania, w zasadzie wracamy, dopiero wybiegamy myślami do spotkania wtorkowego. Adam, już we wtorek zagramy w Moskwie z Senegalczykami. Jak prezentują się te moskiewskie obiekty piłkarskie? Łużniki są przeogromne, 80 tysięcy kibiców i tam rzeczywiście można poczuć ogrom tego stadionu. Natomiast jeżeli chodzi o Spartaka, dużo mniejszy, 40 tysięcy kibiców, nieco ponad. Natomiast jest to bardzo taki przyjazny dla kibiców stadion, bardzo blisko trybuny, płyty boiska, także na pewno zarówno piłkarze, jak i kibice będą to odczuwali. Bardzo dobra widoczność, taki kompaktowy stadion, na którym można poczuć taką prawdziwą piłkę i to jest dużo przyjemniejsze, bo na Łużnikach rzeczywiście ta odległość jest większa, jeszcze większa niż nasz stadion narodowy, także na pewno, kiedy ten stadion Spartaka się wypełni naszymi kibicami, nasi piłkarze to odczują i będzie im łatwiej grać z Senegalem, przynajmniej mam taką nadzieję. Adam, my też mamy taką nadzieję, stawiamy kropkę i oczywiście będziemy się z Tobą łączyli w sprawie sprawdzenia wyniku spotkania Niemców z Meksykanami. Do usłyszenia. Jestem na stanowisku. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodni i żyją pod napięciem, złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok? Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, nie gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk. straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Szczepan Świda z tej strony, piłka jest okrągła, a bramki są dwie, Polska strzeli gola, a Senegal nie. Gdybym był trenerem na Wałką, to przed meczem wszedłbym do piłkarza, bym powiedział: nie wszyscy z was strzelą bramkę, ale nie przejmujcie się, róbcie swoje. Mamy wyjątkowo mądrych i świadomych swoich ograniczeń. Było, jest dobrze, nic się nie stało. Ja zgłaszam propozycję, idę prosto, jeńców nie biorę wcale. No, propozycje się sypią na temat spotkania Polska-Senegal, który już we wtorek, przypominamy, 22:07 trójek. I także można do nas pisać SMS-y 71 335 do wzięcia. Oficjalna piłka Mistrzostw Świata, świeżutka, biało-kolorowa, niekopana, z autografem trenera Adama Nawałki. Sporo mówimy o tym wtorkowym spotkaniu Polaków z Senegalem. Sprawdźmy zatem, co słychać u naszych piłkarzy. Razem z nimi w Soczi jest Jan Kałucki. Witaj, Janku. Dzień dobry, kłaniam się z upalnego Soczi, w tej chwili jest tu ponad 30 stopni, więc pewnie dlatego sztab szkoleniowy uznał, że trening odbędzie się wcześniej rano, bo już o 10 czasu polskiego zajęcia były zamknięte dla mediów, dziennikarze nie mogli zobaczyć nawet 15-minutowej rozgrzewki. Widocznie biało-czerwoni szykują na mecz z Senegalem coś specjalnego. Jedynie udało mi się usłyszeć pokrzykiwania Adama Nawałki, który napędzał naszych piłkarzy, choć tak jak wspomniałem, nie było nic widać, to jednak wiemy o kilku rzeczach. Po pierwsze, Kamil Glik cały czas trenuje indywidualnie. Nawet teraz, kiedy zawodnicy mają czas wolny, to obrońca AS Monaco ćwiczy na siłowni i dochodzi do siebie. Nie wydaje mi się jednak, aby Glik wystąpił we wtorkowym meczu. Adam Nawałka raczej nie zaryzykuje. Aczkolwiek, jak powiedział dziś drugi trener reprezentacji Polski, Bogdan Zając, Kamil Glik na pewno poleci jutro do Moskwy. A po drugie, Arkadiusz Milik jest cały i zdrowy. Wczoraj niektóre media podały informację, że nasz napastnik nieszczęśliwie upadł i zrobił sobie krzywdę. Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, podkreślił, że są to informacje wyssane z palca. Posłuchajmy. Milik jest cały, nic mu się nie stało. Wczoraj internet zapłonął, zwłaszcza zagraniczne serwisy informujące, że sobie coś zrobił w nadgarstek. Nic sobie nie zrobił. Fakt, że się poślizgnął, upadł w delfinarium, ale kompletnie nic mu nie dolega. Jest gotowy do grania, do treningu. Mecz z Senegalem już za dwa dni. Wylot z Soczi do Moskwy jutro o 10:30. Podejrzewam, że niektórych kibiców może męczyć to ciągłe oczekiwanie, tym bardziej, że za nami już kilka meczów na mundialu w Rosji. Bogdan Zając przekonuje jednak, że ta mundialowa gorączka nie daje o sobie znać w głowach naszych piłkarzy. Dla każdego z tych zawodników jest to kolejny mecz. Wiadomo, większy smaczek, bo jest to impreza największej rangi światowej. Ale myślę, że presja musi być jakaś przed meczem, że to nie jest tak, że przystępujemy bez presji do spotkania, bo jeżeli by tej presji nie było, to znaczy, że ta adrenalina nie działa i wtedy byłoby coś nie tak. A tutaj kwestia poradzenia sobie, to już później jest tak samo rozgrzewka, dzień przygotowania do meczu, więc każdy ma swoje sposoby i myślę, że pokazuje życie, że każdy sobie z tym dobrze radzi. Mówił drugi trener reprezentacji Polski. Natomiast Adam Nawałka ma spory ból głowy, bo musi dokonać kilku zmian. Pytania dotyczą właściwie każdej formacji. Czy w obronie wystąpi Jan Bednarek, czy w pomocy koło etatowych reprezentantów jak Jakub Błaszczykowski, Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki wystąpią Jacek Góralski, Piotr Zieliński, Rafał Kurzawa, Maciej Rybus czy Karol Linetty. Z tym ostatnim rozmawiałem tuż przed dzisiejszym tajnym treningiem. Bardziej nie mogę się doczekać tego spotkania, no bo nigdy nie miałem przyjemności zagrać na Mistrzostwach Świata, w ogóle czy występować, czy siedzieć na ławce w tym meczu, więc na pewno to będzie fajne doświadczenie. A powiedz, jak tak siedzicie sami w hotelu, tak zdradź, rozmawiacie o tym spotkaniu, czy wręcz przeciwnie, odcinacie się, relaksujecie, chcecie się zresetować? Jeśli chodzi o Senegal, no to za dużo o nim nie rozmawiamy, bo już mieliśmy analizy, wiemy ich mocne i słabe strony. Bardziej koncentrujemy się, aby po prostu miło tutaj spędzać czas, relaksować się, no i oglądać te mecze, które mamy do oglądania, bo naprawdę Mistrzostwa Świata są to 4 lata, więc na pewno jest co oglądać. Powiedz, co będzie kluczem do zwycięstwa w tym spotkaniu? Czy umiejętności indywidualne poszczególnych piłkarzy, czy te wszystkie warianty, które trenujecie, ćwiczycie za zamkniętymi drzwiami, za tym gigantycznym płotem? Znaczy nie, najważniejsze będzie to, aby grać jak drużyna. Indywidualności są potrzebne, no bo czasem decydują o wyniku meczu. Ale najważniejsze to musimy być zawsze razem, dawać siebie maksem, na pewno tak będzie. Ale macie przygotowane jakieś asy w rękawie? To się okaże. I na koniec, jak ci się podoba ta cała mundialowa atmosfera? Nie, naprawdę super. Jesteśmy tu już parę dni, jeszcze nie zagraliśmy meczu, ale oglądaliśmy inne spotkania w telewizji. Naprawdę jest super i tylko się cieszyć. Tyle Karol Linetty, natomiast my robimy krótką przerwę i Soci przenosimy się do Moskwy. Adam Malecki ogląda spotkanie Niemcy kontra Meksyk. Zmiana wyników w Moskwie, Adam. Tak, jest niespodzianka, to była fantastyczna akcja. 35. minuta, traci piłkę Thomas Müller w środku pola. Zabierają mu Meksykanie, pędzą w stronę bramki Manuela Neuera. Podają sobie piłkę na lewo, na prawo i potem w końcu ona trafiła do Irvinga Lozano, który mocnym strzałem prawą nogą koło prawego słupka pokonał Manuela Neuera. Także tak, jest niespodzianka, Meksyk prowadzi z Niemcami 1-0. Bardzo dobre informacje z Moskwy. Ja powiem szczerze, że jestem sercem, mam zielone serce dzisiaj. A ja wprost przeciwnie, za Niemcami. A no widzisz, to ja się cieszę, a ty może jeszcze będziesz czekał na swoją szansę. Viva Mexico! I mimo, że mieli ostatnio spore problemy, znacznie większe niż Niemcy, to jak widać poczynają sobie dobrze. Ale przenosimy się z powrotem do Soczi, do naszego centrum operacyjnego w Soczi. I Janku, powiedz, czy w Soczi ta polska reprezentacja jest całkowicie odizolowana? Domyślam się, że tak, ale jeżeli chodzi o kibiców, czy oni już są w Moskwie, czy są takie wybrane jednostki, które postanawiają być z piłkarzami cały czas i razem z nimi przenieść się na przeczółkach w Soczi, tak? Do stolicy. Powiem wam, że na pierwszy rzut oka nie ma tu mundialowej atmosfery. Podejrzewam, że dlatego, bo stadion, na którym rozgrywane są mecze, jest oddalony od centrum jakieś 30 kilometrów. Będąc precyzyjnie, stadion jest tak naprawdę w innej miejscowości. W samym Soczi kibice bawią się głównie w tak zwanej fanzonie, ale zmierzam do tego, że każda osoba, z którą rozmawiałem, żyje tymi mistrzostwami. Rosja może nie jest futbolowym krajem, ale trwają tu zacięte debaty na temat Stanisława Czerczesowa. Mieszkańcy Soczi cieszą się, że w ich mieście mieszkają właśnie Polacy, ale też przypomnę, że Brazylijczycy, w niektórych punktach fryzjerskich można sobie zrobić fryzurę na Neymara. Dla słuchaczy wyjaśnienie, Neymar ma na głowie coś, co przypomina taką zupkę chińską przed zalaniem wrzątkiem. Ale mundial pamięta też inne dziwne stylizacje, chociażby fryzura Ronaldo z 2002 roku. Swoją drogą Brazylijczyk powiedział kilka dni temu, że jego coafura miała odciągnąć uwagę mediów od kontuzji kolana. Reprezentanci Polski są rzeczywiście właściwie cały czas w swoim hotelu. Nie widać ich na ulicy. Powiem szczerze, że też nie widać za dużo kibiców reprezentacji Polski. Większość z nich, większość fanów biało-czerwonych już pewnie jest w Moskwie, no i czekasz, aż Polacy przylecą. Przypominam, wylot z Soczi jutro o 10.30, z Soczi do Moskwy leci się jakieś 3-4 godzinki, więc takim wczesnym popołudniem podopieczni Adama Nawałki wylądują na lotnisku Szeremietiewo. Mówiłeś, że jest na razie sporo wątpliwości co do pierwszego składu biało-czerwonych, natomiast mówi się tu i tam, że jednak zagramy nie trójką, a czwórką w obronie. Tak, dużo, między innymi te ostatnie mecze towarzyskie pokazały, że gramy lepiej z czwórką obrońców. Bramkarze też się lepiej czują, zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Łukasz Fabiański podkreślają na każdym kroku, że znaczy, mówią, że dla nich to nie ma znaczenia, ale między wierszami da się wyczytać, że jednak wolą mieć czterech zawodników przed sobą. Ale no teraz pytanie, kto tam wystąpi w tej formacji defensywnej? Czy Jan Bednarek, czy Kamil Glik, może jakimś kosmiczną siłą dojdzie do siebie. Kamil Glik pokazywał już nieraz, że jest prawdziwym superbohaterem. Myślę, że razem z Cristiano Ronaldo mogliby zrobić taką grupę superbohaterów. Bardzo wszyscy jesteśmy tutaj ciekaw. Ostatni trening przed meczem z Senegalem jutro na stadionie Spartaka w Moskwie i znając Adama Nawałkę, to właśnie wtedy podejmie te ostateczne decyzje. Dziękujemy bardzo. Z Soczi nasz wysłannik Jan Kałucki. Dziękujemy, Janku. Powodzenia, wielkich emocji i tobie, i sobie życzymy. Patrzymy na to, co dzieje się w Moskwie w spotkaniu Niemcy-Meksyk i nadal 0-1. Ale Niemcy cisną. Przed chwilą Toni Kroos przemierzył z rzutu wolnego w poprzeczkę, zatem tu się za moment może wydarzyć jakaś zmiana wyniku. Jesteśmy czujni. Ale mówisz poprzeczka poprzeczką, a bramkarz meksykański Okocha, dla którego to są już czwarte mistrzostwa, był tam, gdzie być powinien i gdyby nie poprzeczka, to pewnie trafiłoby w meksykańskie prosto łapy. A skąd? On trącił tę piłkę i ona po trąceniu przez Okocze uderzyła w poprzeczkę. No i to najlepszy przykład na to, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Niektórzy kibicują Niemcom, niektórzy Meksykanom. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek, 71 335. Można też do nas pisać, a że do wtorku zostały dwa mecze, więc śmiało możemy sobie jeszcze podśpiewywać. Jest super, więc o co ci chodzi? Come now, baby, I come up running. She said, come now, baby, I come up running. If you'd come now, baby, I'd come running. Do tej pory wszystkie mecze Europa kontra świata wychodzą przynajmniej bardzo korzystnie dla połów europejskich i tak będzie we wtorek. Podobnie jak w meczu Nigerii z Chorwacją. 2-0 dla nas. Biali jak gips, czerwoni jak cegła. Polska wszystko wygra, a z nami każdy przegra. We'll be right back. biali jak gips, czerwoni jak cegła. Polska wszystko wygra, z nami każdy przegra. O, krótko, treściwie, na razie to mi się podoba. To mi się podoba. Proszę do nas również pisać SMS-y 71-335. Na przykład polska nawalnica Senegalczyków zaleje, a oni od biało-czerwonej gorączki popędzą swoje knieje. No dodaję, że nie musi się na siłę rymować, ale dziękujemy i za rymy. Zerkamy na to, co dzieje się w Moskwie. Niemcy naprawdę cały czas cisną. Meksykanie próbują się odgryzać, ale wynik bez zmian. Meksyk prowadzi 1-0. Ten, kto gole strzela, Meksyk, to Niemcy 1-0. To prawda. Robimy chwilową przerwę od futbolu i kolarstwem się zajmiemy teraz, ale nie tym szosowym, nawet nie górskim, a grawitacyjnym. Co to za odmiana sportu rowerowego, tłumaczy zajmujący się tą aktywnością na co dzień Piotr Krajewski. Jest to po prostu inna odmiana kolarstwa, w którym korzystamy tak naprawdę, wykorzystujemy grawitację. Czyli z założenia tutaj skaczemy, ale nie tylko. To jest taka nazwa, którą my sami wymyśliliśmy. Ostatnimi czasy dużo osób się z niej śmieje, nie będę tu ukrywał, no bo o co chodzi z tą jazdą grawitacyjną, ale do tego to się sprowadza, tak? Wykorzystujemy grawitację po prostu, żeby wyskakiwać, oczywiście lądować przyjemnie, bezpiecznie, nabierać prędkości, no i pokonywać różne trasy, tak? To jakby jest to troszeczkę bardziej ekstremalna odmiana kolarstwa ze względu na to, że się odrywamy od ziemi, ale jakby to nie jest tak, że ta dyscyplina jest jakaś lepsza niż inne odmiany kolarstwa, jak XC, jak ściganie się szosowe. Jest to po prostu inny odłam, no i jakby w tym się specjalizuje, tak. Ale na czym polega ta rywalizacja? Wy zmierzacie do mety, czy liczą się triki, które wykonujecie w powietrzu? Znaczy tak naprawdę tutaj mamy kilka różnych dyscyplin. To znaczy mamy dirt jumping, czyli jest to stricte dyscyplina polegająca na wykonywaniu ewolucji w powietrze. Do kolarstwa grawitacyjnego możemy też zaliczyć downhill, czyli ściganie się po zboczach gór na specjalnie przygotowanych trasach, gdzie mamy bardzo dużo kamieni, bardzo dużo korzeni, tego typu elementów, które naturalnie występują w lasach, w górach i też troszeczkę przeszkód sztucznie stworzonych, czyli na przykład drewniane mostki, z których się zeskakuje. Jakby charakterystyką akurat tej dyscypliny jest to, żeby zjazd był jak najtrudniejszy. Jak najtrudniej, żeby tutaj osoba, która jedzie, miała jak najwięcej problemów, żeby zjechać. Jakby jest takie powiedzenie, że zjazd po trasie downhillowej nie może być przyjemny. Na tej zasadzie, że tam musi być łupanka tak zwana, żeby po prostu sprawdzić umiejętności danego zawodnika. Do tego możemy zaliczyć również dyscyplinę. Tutaj część kolarstwa, która się mocno rozwija też w Warszawie, jest to na przykład jazda po pump tracku, tak? Bo tutaj też właśnie wykorzystując stricte grawitację, rozpędzamy się na specjalnie przygotowanych torach, tak? Więc jakby tutaj jest to taka szeroka kategoria, która to nie jest tak, że tylko to jest jakby kolarstwem grawitacyjnym, tylko wszystkie odmiany kolarstwa, w których przede wszystkim nie siedzimy na siodełku, tylko stoimy, bo to gdzieś jest jakby tam lekkie wyróżnienie. No i właśnie wykorzystujemy tą grawitację, staramy się odrywać od ziemi, rozpędzać, nie pedałując. Jakby wykorzystujemy ten zwyczajny rower w troszeczkę bardziej ekstremalny sposób. Ty się specjalizujesz w dirt jumpingu, tak? Znaczy wywodzę się z tej dyscypliny. Teraz właśnie zaczynam trochę swoją przygodę z freeridem, czyli właśnie, bo jeszcze mamy tutaj freeride, o którym nie powiedziałem. To tak naprawdę freeride to jest luźna, wolna jazda, to znaczy wybieramy sobie trasy, jeździmy po przygotowanych trasach, ale czasami też nieprzygotowanych. No i bawimy się po prostu tak. Jeżeli mamy gdzieś możliwość podskoczyć, zeskoczyć z czegoś, przy okazji wykonać jakąś sztuczkę, no to jakby gdzieś do tego się sprowadza. No i tak jak powiedziałem wcześniej, ja się właśnie wywodzę z tej dyscypliny, w której wykonujemy sztuczki i tam udało mi się zdobyć tytuł Mistrza Polski 3 lata temu. Po tym osiągnięciu stwierdziłem, że jest to na tyle sport niebezpieczny, ryzykowny i szybko idący do przodu, że mi chyba już wystarczy. Na tym etapie, że już nie chcę podążać aż tak mocno, żeby być zawodnikiem topowym w tej formie wykonywania sztuczek, tylko skupię się bardziej na przekazywaniu wiedzy. Czy zdarzyło Ci pogruchotać kości? Tak, zacznę inaczej. Rowerzyści ekstremalni dzielą się na takich, którzy połamali już obojczyk i tacy, którzy jeszcze go nie połamali. Ja już jestem w kręgu tych, którzy go połamali, bo niestety miałem okazję właśnie złamać w zeszłe wakacje obojczyk. Tutaj taki mini paradoks jest taki, że pomimo, że już w sumie jeżdżę 14 sezonów, to najpoważniejsza do tej pory kontuzja zdarzyła mi się na snowboardzie. Złapałem krawędź i zwichnąłem bark i musiało się to skończyć operacją. Jeżeli chodzi o rower, no to jakieś przecięcia skóry, lekkie obicia, skręcenie kostek, ale jeżeli chodzi o złamania, no to złamałem śródręcze, no i ten obojczyk, a tak naprawdę jak na 14 lat to jest całkiem niezły wynik i mam nadzieję, że tak będę dalej to kontynuował. Ryzyko zawodowe można powiedzieć, a powiedz, jaka jest specyfika Twojego roweru? Ja na przykład w tym momencie mam 3 rowery. Jest to maszyna Dirt Slopestyle, czyli slopestyle, tutaj jeszcze szybkie wytłumaczenie, to jest to samo co dirt jumping, czyli wykonywanie ewolucji. Tutaj niektóre osoby mogą znaleźć odwołanie do na przykład sportów zimowych, bo mamy slopestyle na snowboardzie i na nartach, czyli są to przygotowane trasy takie same, są tam przeszkody ziemne i drewniane i po prostu jest tam większa prędkość, większe przeszkody, dodajemy elementy właśnie takie, że na przykład musimy wskoczyć na jakąś drewnianą konstrukcję i potem z niej zeskoczyć. No i taki rower do takiej dyscypliny najczęściej ma dwa amortyzatory, z przodu i z tyłu, nie ma przerzutek, jest tam jeden, czasami dwa hamulce, no i jest on lekki. Mamy rower zjazdowy downhillowy, który również ma oczywiście zawieszenie z przodu i z tyłu, ale tego skoku jest dużo, dużo więcej. Tam mamy około 200 mm skoku, więc to już jakby pozwala nam spadać z większej wysokości, jakby gdzieś te siły się rozchodzą. No tam oczywiście mamy dwa hamulce, jest to maszyna, która musi wytrzymywać więcej. Ja to nazywam, że to jest maszyna do zadań specjalnych, bo jak na przykład lecę hopkę, która ma 12 metrów, i czasami najadę zbyt szybko i polecę 16 i już tam nie ma tego lądowania, no to ten sprzęt musi to wytrzymać, więc jakby do tego się to sprowadza. No i mam jeszcze rower taki trailowy, czyli do jeżdżenia po ścieżkach, tam jest już mniej skoku, 140 z przodu i z tyłu, oczywiście dalej dwa hamulce, przerzutka, bardzo dużo biegów, to znaczy, żeby też można było swobodnie podjeżdżać. To jest droga zabawa? Tak. Jak chcemy sobie, że tak powiem, sprawić taki rower na przykład do freeride'u, który będzie się nadawał i będzie zrobiony na nie najgorszych częściach, no to musimy liczyć, że będzie to wydatek około 10 tysięcy. No, to rzeczywiście jest o czym mówić. Piotr Krajewski jest sponsorowany przez Bobby Team. Firma Bobby Burger wspiera młodych ludzi zajmujących się sportami ekstremalnymi i czeka na kolejnych chętnych. Szczegóły na portalu bobbyburger.pl. Za 10 minut godzina 18 w meczu Niemcy-Meksyk przerwa. No i coś nie gra? Nie, wszystko gra, to panu coś nie gra. Ja tu słucham i trójki, oglądam telewizję, mam jakieś sprzeczne, bo przed chwilą trójcy mówili, że dalej jest 0-0 Niemcy i Meksyk, a ja oglądam na żywo i jest 1-0 dla Meksyku, więc to albo ja nie ten mecz oglądam, albo wy nie oglądacie tego meczu, co trzeba. Nie, nie, wszyscy oglądamy ten sam mecz, wszystko się zgadza, może pan innej stacji słucha, a nie nas, bo my mówiliśmy bardzo wyraźnie, a mówił to konkretnie Adam Malecki z Moskwy, że Meksyk strzelił gola, ja się nawet cieszyłem. Nie mamy się o co martwić, ponieważ jest z nami Sławomir Peszko, a z tego co chodzą słuchy, pilnuje on każdej kolejki, dlatego na pewno dojdziemy do ostatniej kolejki, czyli do finału. No to kamień mi spadł z serca. Pierwsza stacja, przystanek, prono wiatraczna. Sytuacja zaczyna być delikatna. Dwóch obywateli na występach gościnnych. Dla nich nie ma sympatycznych i nie ma niewinnych. No co się robi, ma wyśle. Nie wiem czy chcę na was patrzeć, chyba nie chcę wcale. Dybra jest tramwaj, dla Magrebi i Pogarda. Muzyka na słuchawkach, to moja garda. Twarda Warszawa, zatopiona w lipcu. Saska kępa gorąca jak kalipsu. Strzelcie gola, strzelcie dwa, strzelcie tyle, ile się da. Na górze róże, na dole ponia troszcza. Potem stadion, który mnie Kazia Dejny winien dostać. Ciągle nie dostał, szkoda. Dla własnego miasta, to miasto to zagroda. Dobra Jana, dobrą, czyli Wiechotą na Powiśle. Mów jak 100 lat temu, plus, przyglądam się Wiśle. Nie ma już piaskarzy i urkę na Halika. Ale wiadło czeka mnie, reggae muzyka. I znowu durny nomada wychodzi tutaj na miasto. Łysy na niebie wygląda jak srebrne ciasto. Cała załoga skacze w górę, powiat i szczere. Piwko z drugą, przyja reggae ciele. I znowu durny nomada wychodzi tutaj na miasto. Łysy na niebie wygląda jak srebrne ciasto. Cała załoga skacze w górę, powiat i szczere. Piwko z drugą, przyja reggae ciele. Stacja druga, sama obsługa.